Inmiddels net na de klok van 8 uur. Goedenavond, dit is Massive Hardcore Radio Live. Tot aan de klok van 10 uur. Goed, we gaan over naar de live set. Hier zijn Dion en Tommy Knocker op Massive Hardcore afgelopen 8 oktober in de Westfalenhalle in Dortmund. Hou je vast. Masters of Hardcore Radio, live in the mix. The future is ours. weekend spirit alive. The best live mixes recorded at the hardest parties. Masters of Hardcore Radio.

and spirit alive. The best live mixes recorded at the hardest parties. Masters of Hardcore Radio.

son, rock with sons. Heads bopped to the drum, still shocked and stunned. Come on! On the wheels of steel, DJ Dion and Tommy Knocker. Dion and Tommy Knocker! Oké dan. Make some noise for Dion en Tommy Knocker! Oké dan, de live set van Tommy Knocker en DJ Dion op afgelopen 8 oktober. Master of Hardcore in de Westvallenhalle in Dortmund. Straks na de klok van 9 uur, dan gaan we de tweede mix uitzenden. Dat is de live set van Outblast en Negative A op diezelfde Masters of Hardcore daar in de Westvallenhalle in Dortmund. Ik heb nog een piep in mijn oren, want wat was dat ontiegelijk.